ในหมู่บ้านตะเคาะจังหวัดนครสวรรค ์ทำไมถึงเริ่มทำวิจัยในที่สุดให้เกี่ยวกับเรื่องนี ้เพื่อให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง เวลาคุณระลึกหรือว่าคุณจำธรรมชาติได้เนี่ยมันเป็นเหมือนทีวีไหมที่คุณมองเห็นภาพหรือว่ามีคนกระซิบใส่หูหรือว่ามันเป็นยังไง มันเป็นแบบเหมือนเราจำได้ว่าคนนี้เป็นใครครับพอเราเจอหน้าเขาเราก็นึกได้เลยว่าเขาเป็นใคร คุณสามารถมองไปในอนาคตได้ด้วย หรือเปล่าเปิดครับแบบรู้ล่วงหน้าไปเลย คุณเป็นอะไรตายชาติที่แล้ว โดนยิงตาย สมบัติที่ว่าเนี่ยคุณยังจำได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านนี้ จำได้ แต่หลังจากที่เราตามไปท้าพิสูจน์การหาสมบัติในอดีตชาติเราได้พบกับเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับDrive intelligent, drive hybrid, Camry hybrid. Pepsi Max 0 calorie เต็มที่ทุกสัมผัสของดีไม่ต้องคุย Dentiste คิกคิกฟารินคุณเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้านตะขอตำบลตะขอจังหวัดนครสวรรค์คือหมู่บ้านที่เรียบง่ายปกติเหมือนหมู่บ้านชนบททั่วไปในประเทศไทยแต่ที่นี่มีความพิเศษไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นทั่วไปซึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ผมจะต้องรีบเดินทางออกจากกรุงเทพด่วนเพื่อไปยังหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่เขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมีคนให้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับที่ชื่อว่าตะเคาะหมู่บ้านโลกตะลึงเมื่ออ่านจบผมแทบอึ้งนะครับเพราะหนังสือบอกเอาไว้นะครับว่าหมู่บ้านตะเคาะแห่งนี้มีคนจำอดีตชาติได้กว่า50รายวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจริงแค่ไหนกว่าผมจะเดินทางมาถึงก็ค่อนข้างดึกพอสมควรครับมาถึงปุ๊บผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของงานวิจัยและเขาก็เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันครับเขาก็คือคุณทวัชชัย บ้านตะคอนี่มีประชากรประมาณกี่คนมีทั้งหมด 13,000 คนถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะครับเนื่องจากจำนวนคนทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถที่จะจำอดีตชาติได้ก็คือประมาณ50กว่าคนคิดว่ามีมากกว่านี้จริงๆถ้าสำรวจทั้งหมดผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ ยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าครับเริ่มที่ฤทธิ์ไกรเด็กที่จำอดีตได้ถึง3ชาติและก็ยังมีธีรพันธ์ครับชายที่ฝังสมบัติไว้เมื่อชาติก่อนแต่ชาตินี้เขาก็ยังจำได้นะครับว่าเขาฝังไว้อยู่ที่ไหนวัชระที่เกิดมาก็มีรอยแผลถูกยิงจากเมื่อชาติที่แล้ววรวัตรเกิดมาแล้ว3ชาติและก็ยังจำได้ว่าเคยไปนรกมาแล้วครั้งหนึ่งไพโรธเกิดมาเพื่อตามหาเครื่องมือช่างไม้ของตนจากเมื่อชาติที่แล้วโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอครับเนี่ยผมก็เลยมาคุยต่อกับคุณทวัชชัยครับที่ลานวัดประจำหมู่บ้านที่ที่ล้อมรอบไปด้วยคนที่สามารถจำอดีตชาติของตัวเองได ้หมู่บ้านโลกตะลึงทำไมถึงใช้คำนี้ครับ จากการศึกษาของผมเองจากในเทศต่างประเทศเองนะฮะจากในประเทศไทยเองยังไม่เคยมีนะฮะกรณีที่มีหมู่บ้านที่มีคนจำอดีตชาติได้เยอะมากขนาดนี ้ครับ นะฮะผมก็เลยใช้คำว่าหมู่บ้านโลกตะลึง ครับ นะฮะเพราะว่าถ้าต่างประเทศรู้ว่ามีหมู่บ้านนี้อยู่อย่างนี้จริง ๆครับ มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาก ทำไมถึงทำวิจัยเรื่องนี้ครับ เพื่อให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง ครับ หนึ่งนะฮะสองก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแล้วเราจะทำไงกันต่อไป ครับ นะสามก็คือผมอยากจะสร้างทีมที่จะศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทยให้เป็นคณะที่ชัดเจน แต่จริงๆหมู่บ้านนี้เคยมีชาวต่างชาติใช่ไหมครับเข้ามาทำวิจัยใช่ไหมฮะ มีฝรั่งเข้ามา เขาได้ยินเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้จากไหน เรื่องนี้ผมเป็นคนให้ข้อมูลไปนะฮะกับเพื่อนผมซึ่งดร.วิเชียรสิทธิประภาพร ซึ่งเขาเก็บข้อมูลไปแต่เขาไม่ได้มาเผยแพร่ใหม่ครั้งนึง ในครั้งวิจัยไม่เผยแพร่เลยฮะ ไม่เผยแพร่เลย ฮะ ทุกวันนี้เนี่ยใครจะรู้บ้างว่าหมู่บ้านตะคอนเนี่ยนะครับมีคนสามารถที่จะจำอดีตชาติของตัวเองได้มากที่สุดในประเทศไทย ณตอนนี้ถ้าถาม ถ้าไปเจาะถาม1คน2คน3คนอย่างเก่งก็จะรู้1รายหรือ2ราย3รายเต็มที่นะฮะจะไม่รู้เลยว่าในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยมีคนจำอดีตชาติได้ถึง50กว่าคนเกือบ60คน มันเป็นเรื่องปกติไปหรือยังครับตั้งแต่เราเกิดมา เห็นมาเรื่อยๆฮะเห็นมาเรื่อย ๆเห็นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วผมถามดีกว่าทั้งประเทศจริงแล้วเป็นแบบนี้มั้ยแต่ว่าไม่มีใครไปเก็บบันทึกไว้ โดยความรู้สึกผมเองเนี่ยผมว่าน่าจะมีทั่วประเทศแล้วทั่วโลกด้วย ครับ นะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเพราะว่ามีการวิจัยแล้วเนี่ยเจอคนที่จำอดีตชาติได้จากทั่วโลกเนี่ยประมาณ 5,000 กว่ารายและตอนนี้นะฮะในทีมงานศึกษาวิจัยเองนะแต่ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าน่าจะมีทุกพื้นที่เพียงแต่ว่าคุณรู้จักวิธีการสังเกตหรือไม ่ครับ ฮะคุณรู้จักที่จะถามเด็กหรือไม ่ ว่าเด็กพูดอะไรแปลกๆเนี่ยคุณเข้าไปถามเขาสักหน่อยไห ม ว่าเขาเป็นใครอย่างสมมติกรุงเทพเนี่ยสมมติว่าข้างบ้านมาเกิดเนี่ย ครับ ก็คงไม่รู้กันละฮะเขาไม่คุยกันผมก็ไม่รู้จะรู้กันได้ยังไง แต่ที่นี่จะคุยกัน ก็คุยกัน เกิดก็ฝากกันเลี้ยงใช่ไหม สมมติเขาป้ายศพไว้เนี่ย ครับ พอมีเด็กลูกใครเกิดสักคนนึงเขาก็เที่ยวหาถามว่าอ๋อเด็กลูกคนนี้มีรอยป้ายตรงนี้เขาก็จะถามหากันใครป้ายอะไรไว้บ้าง คุยกันแค่นี้ผมชักสงสัยแล้วเลยครับว่าเจ้าของหนังสือเล่มนี้เขาต้องการจะดังหรือเปล่านอกจากนั้นเรื่องราวที่เขาเล่ามามันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนคืนนี้ผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ครับอีกสักครู่เราจะได้พบกับหลายกรณีของคนที่สามารถระลึกชาติได้และห้ามพลาดเรื่องของคุณยายเพียงครับที่หลายคนบอกว่าชาตินี้เธอกลับมาเกิดใหม่แล้วเป็นเด็กชื่อหมูหวาน แล้วเราก็เป็นกลุ่มแรกนะคะที่เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำหน้าของ Dove Therapy System ด้วย พร้อมๆกับการความงามเลยค่ะ น่าทึ่งมากๆค่ะ ที่ Dove นำเทคโนโลยีล้ำหน้าที่มี Advanced Repairing Serum มาใช้ในการดูแลผมเสียค่ะ อนุภาคเล็กมากๆแต่ผลลัพธ์เหลือเชื่อค่ะ ใช่ค่ะหลังจากใช้แล้วนะคะผมเสียก็จะกลับดูดีขึ้นทันทีเลยความแตกต่างเนี่ยไม่ได้เห็นได้แค่ด้วยตาเปล่านะคะเมื่อพิสูจน์ประสานหลากหลายแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าผมที่เคยเสียเนี่ยดูดีขึ้น ขนาดเพื่อนที่เป็นบริการความงามนะคะเห็นอะไรมาเยอะยังบอกว่าประทับใจเลยค่ะ Dove Therapy System เข้าดูแลผมเสียผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ ไม่เชื่อเพื่อนเราจะไปเชื่อใครนะ ถูกค่ะ ล้างหน้ากับ Dove Therapy System ดูแลผมเสียอย่างผู้เชี่ยวชาญ เป็นสิวอุดตันทำไงดีเนี่ย น้องฟังคำแนะนำที่ถูกต้องจากศูนย์บริการหมอมูลชนดีกว่า ผู้นำมีวิถีชีวิตที่เหนือกว่าคนอื่นเมื่อมีพลังที่มากกว่าก็ทำให้เราไปได้เร็วกว่ามุ่งหน้าไปเพื่อสร้างพลังให้กับชีวิตอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือวิถีของผู้นำวิถีชีวิตแห่งอัจฉริยะ I am hybrid. Drive intelligent. Drive hybrid. Camry hybrid. มลภาวะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื่น ใหม่ Garnier Body Aqua Defense สารสกัดจากผลไม้และสารแอนตี้ออกซิแดนต์พร้อมเสริมกรอบปกป้องผิว Garnier Body Aqua Defense ลดความชุ่มชื่นยาวนานพร้อมปกป้องผิว เพราะเราใส่ใจ Garnier เติมรอยสกอตรอย คุณรุตครับซี่โครงคุณหา12ซี ่ครับ จากการตรวจเจอมะเร็งที่ปอด ครับ โอ้โหเสียเงินอีกเยอะเลยพี่ชิงก่อนนะ ครับ ครบเซต อยู่ในประกันสุดคุ้มชุดมนุษย์เงินเดือนกรุงเทพประกันภัย รูปคุมขนดูเนียนเลือดผิวเนียนละเอียดยิ่งไกลยิ่งมั่นใจ ใหม่ L'Oreal Pore Minimizing Smoother ปฏิบัติการยังต่อเนื่องระดับเซลล์ผิวชั้นนอก ให้รูขุมขนดูเนียนเรียบผิวเนียนละเอียดสม่ำเสมอ พบราคาพิเศษช่วงแนะนำถึง30กันยายนนี ้เขาบอกว่าคุณใช้แล้วได้ผลสินค้าดีหรือทำการตลาดดี เงียบ โอเคแล้วที่เขาว่ากลางคืนใช้ดีกลางวันใช้ดีเนี่ยคุณสร้างภาพใช่ไหม เงียบอีก เอาอย่างนี้แล้วที่เขาบอกว่าใช้แล้วลมหายพี่คุยไป ใช้เลยใช้เดนทิสเต้ก่อนนอนช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากในตอนเช้า ใช้แล้วอ่ะแล้วตกลงมันดีอ่ะ ขอเ ของดีไม่ต้องคุยหรอกเดนทิสเต ้ใหม่ Essential Damage Care ผมฉันดูดีขึ้นนะ เราลีน่าจับ จับสิแหมสุดสารลอนเด้ง เด้งได้อีก ก็สุดสารลอนเด้งนี ่ Essential Damage Care ผสาน Natural Honey และมิลโปรตีนฟื้นบำรุงผมเสียให้งามวิ่งสวยว้าวโดยเฉพาะปลายผมแตกแห้งเสีย แค่ดูแลปลายผมที่5เซนคือยอดสไตลิชคาวาอี้ได้ อยากสไตลิชคาวาอี้คลิก ชอบเชียวชวนหลงไหลนุ่มนวลด้วยช่วงล่างแบบใหม่ Suzuki New APV Proud to present ถ้าไวท์เทนนิ่งครีมที่ลองไม่ดีจริงยิ่งลองยิ่งเสียเปล่า แอปมั่นใจอันนี้อะไรผิวดูใสจริง สารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวและสมุนไพรจุดด่างดำดูจางงง เช็คได้ค่ะ พิสูจน์ผิวดูใสจริงการเนียไลท์ครีม SPF 15 เราใส่ใจ เ ก าเนี่ย ใหม่ลาซาด้าโบรกเกอร์ทูมานีเครื่องหนีบผมอัจฉริยะ7วัน7ทรงมีแผ่นหนีบทูมานีที่ให้ความลื่นจัดทรงง่ายผมไม่เสียลาซาด้าโบรกเกอร์ทูมานี7วัน7ทรงผมไม่เสียลาซาด้า สวัสดีฉันไม่ได้อยากได้ตาเดิมเกิดมาคุย กรุงเทพประกันภัยสุดคุ้มชุดมนุษย์เงินเดือนโทร022858888โซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างกับความเชื่อมั่นตลอด50ปีเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยเบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูกระจัดสารตกค้างบนหนังศีรษะและเส้นผม การมาหมู่บ้านตะเคาะในครั้งนี้เนี่ยคือว่าตั้งแต่เห็นหนังสือที่พูดตรงๆว่าอีกหนึ่งความเชื่อนี้เลย ครับ เรามาครั้งนี้เราอยากจะเห็นกับตาว่ามันจริงจริงขนาดไหนว่าทำไมมันมีหมู่บ้านที่มีคนที่จะสามารถจำเอกชาติได้เยอะขนาดนี ้ และผมก็มั่นใจว่าคนอยู่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะคิดว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรต้องตามประชาชนหรือเปล่าและนั่นคือคำถามที่ผมถามตัวเองเมื่อเหยียบในหมู่บ้านนี้ว่าคุณธวัชชัยเองกับชาวบ้านทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือนี่คือเมฆเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเพื่อหาเงิน เรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เสนอไปเนี่ยนะฮะคนที่จำอดีตชาติทั้งหมดไม่มีผลประโยชน์ใดๆเลยแม้กระทั่งค่าตอบแทน คือไม่ได้ตัง ที่จากธวัชชัยที่จะให้พวกเขาไม่มีเลยสักบาทเดียว แต่ผมขอพูดได้เลยว่าผมมาที่นี่เองผมเองยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็จริงแต่ผมก็ยังไม่เชื ่อ 100% เพราะผมมีความรู้สึกมันจะเป็นไปได้หรือที่ทั้งหมู่บ้านมันจะเป็นแบบนี ้ ที่ว่าไง คือคุณสามารถมาพิสูจน์ได้มีเคสจำนวนมากหนึ่งนะฮะสองก็คือมีพยานหลักฐานจำนวนมากนะมีพยานบุคคลมีพยานหลักฐานมีพยานร่องรอยรอยแผลเป็นรอยตำหนิอะไรต่างๆนะจากการใต้ศพบ้างอะไรบ้างนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะในทางวิชาการถือว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ครับ เรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม ่คนแรกที่ผมจะคุยด้วยก็คือน้องหมูหวานครับซึ่งเกิดมาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่พออายุได้2ขวบก็เริ่มพูดว่าตัวเองคือยายเพียรเพื่อนบ้านที่กลับชาติมาเกิดนี่ถือว่าเป็นกรณีใหม่ล่าสุดครับที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในหมู่บ้านนี้เรามาคุยกับทั้งครอบครัวของหมูหวานดีกว่าครับเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงเป็นยังไง ตอนนี้น้องหมูหวานอายุเท่าไหร่แล้วครับ 4ขวบครับ 4ขวบ ครับ ครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกว่าลูกสาวเราเนี่ย มันไม่เด็กทั่วไปอย่างนี้หรอเวลาเขาพูดจา ช่วงสองขวบอะครับ ครับ คือแต่ทางผมนี่เขาจะไม่พูดนะครับเขาจะพูดกับทางญาติเขาทางนู้นนะครับทางลูกเขาก ับครอบครัวที ่ครอบครัวอดีตครับ ครอบครัวอดีตของเขา ครับ แล้วไปเจอครอบครัวนั้นนี่ยังไง คือเขาขี่รถมาเห็นลูกสาวผมนี่น่ารัก ครับ ก็ทางนู้นเขาก็ขอไปเลี้ยงคือเหมือนถูกชะตากันเนี่ยครับ ครับ แล้วพอประมาณสักสองขวบทางนี้ดื้อลูกสาวดื้อก็เขาดุทางนี้ก็ลุกขึ้นมาบอกตีหน้าอกตัวเองเนี่ยเพี้ยนนะเนี่ยบอกเขาทางนู้น แสดงว่าทางนู้นเขาก็ไม่รู้สิว่าตอนแรกนั่นคือคุณเพี้ยน ใช่ครับ ไม่รู ้ หรอ แล้วพอตบในเองตัวเองบอกนี่เพี้ยนนะเนี่ยแล้วมาทางนู้นเขาบอกว่าถ้าเป็นยายเพี้ยนจริงเนี่ยยายเพี้ยนนี่ตายตรงไหนเขาก็บอก ก็ถามหมู่หวาน ใช่ใช่ครับ แล้วหมู่หวานตอบว่า ก็บอกเนี่ยตายที่เนี่ยตายที่ใต้ถุนแล้วก็เป็นอะไรตายก็เขาบอกว่าออกแบบเหมือนเป็นลมตายครับ ยายพี่เป็นอะไรตาย เป็นลมครับ ยายพี่เป็นลมตายเหรอ คร ับ ตอนนี้ผมก็ได้เชิญลูกสาวของยายเพียรมาคุยกับเราด้วยครับนั่นก็คือคุณยายภูมิเธอเชื่อเลยครับว่าหมูหวาน คือแม่ของเธอที่กลับชาติมาเกิด แล้วครั้งแรกที่เรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วแน่ๆนี่คือตอนไหน พอนอนเล่นกับแม่เลี้ยงเขาอยู่หมูหวานเด็กหยิกแม่จะต้องเจ็บหมดแล้ว คร ับ ตอนนี้ก็นอนให้หลังมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครไงเป็นวิเทียน เขาพูด เขาพูด พูดกับใคร พูดกับลูกสาว ลูกสาวก็ตกใจ เขาเรียกให้แม่มาฟัง แล้วตอนยายภูมิฟังอ่ะเขาพูดอีกว่า พ ูดว่า พูดว่ากูเป็นอีเทียนเป็นแม่มือ ชอบเลยมั ้ยดีใจว่าเป็นแม่ นอกจากที่เขาพูดประโยคนั้นเนี่ยมีอะไรที่เขาทำอีกมั้ยที่เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าเขาคือแม่เราในชาติที่แล้ว อยากลุงจงกระเบนแบบคนแก่ตะก้อน เขาพูดเลยเหรอฮะ เขาอยากไปเที่ยวกับเช้า เขาขอเช้าแล้วเขาใส ่ใส ่โอ้โหไม่น่าเชื่อ เขาอยากเป็นคนแก่ ยายเพียรใช่ไหม แต่เขาเห็นลูกกินเนี่ยเห็นป้ากินเนี่ยเขาก็จะขอกิน แล้วให้ไหม ให ้ให้แล้วเขากินไหม กิน เอเทียนเคี้ยวหมากด้วยเหรอครับ เคี้ยวไหม เคี้ยวไหมลูกเคี้ยวไหมครับเพียน เคี้ยวหมากไหมลูก เคี้ยวไหม เคี้ยวไหมเคี้ยวหมากไหมเคี้ยวแบบเหมือนผู้ใหญ่เคี้ยวเลย เคี้ยวเอาหญ้าตีฟันอะไรห่อใบเอาครูห่อปูนอะไรใส่เหมือนคนโต วันนี้เวลาเรามองหน้าเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาคือแม่หรือเราคิดว่าเขาคือหมูหวานคิดว่าเขาคืออะไร เป็นแม่ เวลาเรียกเขาเรียกเขาว่าอะไร เขาเรียกหมูหวานแต่เขาก็เรียกป้าบอย่า เรียกย่า เวลาพูดแต่มันจะเป็นยายเพียรขึ้นมามันจะพูดโมมือ กับป้าภูมินี่เหรอฮะภูมิมึงเนี่ยนะเขาเคยเรียกให้ป้าภูมิไปทำนู่นทำนี่นะนี่หยิบนี่ให้หน่อยมึงหยิบนี่ให้กูหน่อย ภูมิอย่างงี้มันก็เรียกภูมิมันก็มั่งให้กูมั่งหรือเอาตากข้าวให้กูกินอ ย่างงี้เลยอีภูมิเลย แต่ว่ามันจะเป็นแม่ขึ้นมา อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยังว่าตอนไหนเขาจะเป็นแม่เราแล้วตอนไหนเขาจะเป็นหมูหวาน เขาก็รู้นี่เขาจะแสดงให้เหมือนคนแก ่แต่บางทีพ่อรู้สึกเศร้าไหมว่าบางทีถ้าลูกสาวตัวเองอยากจะไปอยู่บ้านของยายภูมิมากกว่าบ้านเรา ไม่เศร้าครับก็ปกติคือบางทีเขาก็ไปนอนทางงูแล้วก็นอนทางผมด้วยก็ทางนี้ก็เหมือนปกติก็ดีอีกอย่างครับผมก็มีพี่น้องเพิ่มอีกจากเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ญาติกัน ครับ ในตอนนี้ก็เป็นพี่น้องไปมาหาสู่กัน ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นญาติ ใช่ครับก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปเลยครับ ใครจะนึกล่ะครับว่าเด็กหญิงหมูหวานจะเป็นยายเพียรกลับชาติมาเกิดแต่ส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้นะครับเพราะหมูหวานก็ไม่ได้พูดอะไรให้ผมฟังช่วงหน้าครับพบกับเด็กที่สามารถระลึกได้ถึง3ชาติแถมยังสามารถรู้อนาคตของตัวเองได้ด้วย ตอนสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณเจอใครเนี่ยคุณสามารถทักเลยใช่ไหมแล้วเขาก็จากโลกนี้ไป คือแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วบอกว่าเขาจะลดลมตายเงี้ยแล้ววันนั้นเขาก็ไปลดลมตายจริง แล้วในชาติเนี่ยคุณพอจะเห็นไหมว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไป ผมจะอยู่ได้ไม่เกิน50อายุ50ลดลมตาย ธรรมชาติได้ก่อกำเนิดรังนกแท้ซึ่งล้ำค่าดังทองคำขาวแห่งท้องทะเลแรงคัดสรรเฉพาะรังนกแท้คุณภาพสูงตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะรังนกแท้เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้แต่รังนกแท้คุณภาพดี 100% เท่านั้นทุ่มเทกว่า149ขั้นตอนในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแบรนด์รังนกแท้สูตรปรับปรุงใหม่ชิ้นใหญ่เต็มคำและเพิ่มปริมาณรังนกมากกว่าเดิมแบรนด์รังนกแท้คุณภาพที่คุณมั่นใจ เทเป็นคนชอบเสียงเพลงชอบทำอะไรสนุกสนุกชอบมากเลยเสียงเปิดกระเป๋าแฟชั่นนักเนี่ยสูงเท่าที่แบบเนี้ยถ้าเปิดก็สะใจแล้วแบบซีแม็กศูนย์แคลอรี่เต็มที่ทุกสัมผัส จัดการหน้ามันน่ะหรอนี่เลยแป้งแข็งเคลียร์สมูท SPF 18เนียนใสเป็นธรรมชาติและใหม่แป้งผสมรองพื้นเคลียร์สมูท Extra SPF 20เนียนสวยเรียบสนิทจากเมเบอร์ลีนนิวยอร์กจัดการกับความมันได้เนิ่นนานแป้งเมเบอร์ลีนเคลียร์สมูทเบบี้สเมเบอร์ลีน Wow! Woo-hoo! ใหม่จาก Honda หัวฉีด Scoopy ใหญ่ฟันยูไนเต็ดสนุกมันรู้กัน ช่วยด้วยช่วยด้วย ขอบใจนะหลานเอารีบไปซัก เธอหลานจะถูกดี กับประหลาดซักให้เราฟรีท้อง เพียงซื้อบริสเซลนำผ้าเลือกหมึกไปซักเจอรหัสซักแล้วโทรมรุ่นทองคำมูลค่า 100,000 บาททุกวัน ทุกวันฟัก ซึนเดอร ์ไม่เหมือนกระทุก 1,000 กรัมมีสิทธิ์รุ่น 1 รหัส 3,000 กรัม 3 รหัส 3 รหัส รับทองกับบริสเซลวันแห่ง 14 พฤศจิกายนนี้เย ้ฮะใช้โฟมเนี่ยเหรอถึงหน้าใสมิมันแบบนี ้อืม นีเวียไวท์คลีนไอคอนโทรลให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมลดความมันไวท์คลีนไอคอนโทรลจากนีเวียฟอร์แมน What men want ยิ่งใกล้ยิ่งหวั่นไหวกับผิวหอมพร้อมผิวนุ่มด้วยคุณค่าของนมผสมนมถั่วเหลืองและเบอร์รี่แป้งเบบี้มายดับเบิ้ลมิลค์โปรตีนพลัส HP Interior at Home สะดวกมากค่ะบริการฟรีถึงที่บ้านออกแบบทุกห้องสวยทุกห้องได้ดังใจจริงๆค่ะ บริการฟรีครับ HP Interior at Home 026405000 เพื่อคงความอ่อนเยาว์ต้องกระชับทั้งใบหน้าผิวรูปหน้าและลำคอ ใหม่ L'Oreal Revitalift Face Contour Snake ช่วยกระชับผิวเสมือนมีโครงกระต่ายยึดประสานบนผิว ให้ใบหน้าผิวรูปหน้าและลำคอรู้สึกกระชับริ้วรอยดูลดลง ใหม่ Revitalift Face Contour Snake จาก L'Oreal Paris คร บ ป ่ะครบหยุดที่เป็นมะเร็ง โอ้ว่ะ โอ้ไปฟอกไตพี่เดี๋ยวมา ฉันพี่เปี๊ยก โรคภัยมันใกล้ตัวควรทำประกันสุดคุ้มชุด4โรคคลาสสิกกรุงเทพประกันภัย ซีฟาวคิดค้นผิวเคลือบกันติดที่ทนทานเป็นพิเศษให้คนใช้งานได้ยาวนานกว่าซีฟาว นวัตกรรมใหม่ของโรออนระงับกลิ่นกายที่มีส่วนผสมแร่ธาตุจากไกเนเย่เพื่อผิวใต้วงแขนกระจ่างใสวัดได ้ค้นพบ2พลังประสิทธิภาพของไกเนเย่ดีโอมินเนอรัลไลท์แร่ธาตุธรรมชาติให้ผิวสดชื่นไม่อุดตันรูขุมขนแห้งสบายยาวนานแม้ในอากาศร้อนชื้นสารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวปรับผิวให้ดูกระจ่างใสรอยคล้ำดูจางลง ผิวดูกระจ่างใสใน28วันวัดได้เผยผิวใต้วงแขนกระจ่างใสอย่างมั่นใจ ใหม่ไกเนเย่ดีโอมินเนอรัลไลท์ เพราะเราใส่ใจ ไกเนเย่ สวัสดีชาร์เมนียเดบัตเกิดมาคุย At Home ผ้าชอบเครื่องรีดถนอมผ้าไอน้ำ At Home ผ้าชอบโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทาง Specialized Hospital by Specialist ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านตะเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์หมู่บ้านโลกตะลึงเขาว่ากันว่าที่หมู่บ้านนี้มีคนจำอดีตชาติได้มากที่สุดในโลกมาถึงกรณีพิเศษครับที่ยังจำอดีตชาติได้ถึง3ชาติชาติแรกเขาเป็นเด็กทารกคลอดออกมาแล้วก็ตายชาติต่อมาเกิดกับแม่คนเดิมเป็นนายสายยนต์เต็มหัดมอเตอร์ไซค์คว่ำตายและชาตินี้เขาก็คือฤทธิไกรนนท์น้อยซึ่งนอกจากจะจำอดีตชาติได้แล้วเขายังสามารถยังรู้อนาคตถามกันเลยดีกว่าว่าเขาทำได้ไง เวลาคุณระลึกหรือว่าคุณจำอดีตชาติได้เนี่ยมันเป็นเหมือนทีวีไหมที่คุณมองเห็นภาพหรือว่ามีคนกระซิบใส่หูหรือว่ามันเป็นยังไง มันเป็นแบบเหมือนเราจำได้ว่าคนนี้เป็นใครครับพอเราเจอหน้าเขาเราก็นึกได้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็เรียกชื่อเขาไปเลยมันไม่ใช่แบบวีดีโออะไรละอะไรเหมือนมันจำในสมองจะเกินเลยครับ แล้วทุกวันนี้เราเล่าให้เพื่อนฟังไหม เขาเล่าบางคนนะครับ เขาเล่าอะไรบ้าง บางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อครับ เล่าให้แฟนฟังไหม เขาเล่าครับ แล้วเขาว่าไง เขากลัวครับ กลัวเขากลัวอะไรครับ เขากลัวผมอะไรเงี้ยเป็นผีอะไรเงี้ย แล้วคนบอกเขาแบบว่าผมไม่ใช่ผีอะไร บอกครับ ตอนสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณเจอใครเนี่ยคุณสามารถทักเลยใช่ไหมแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปใช่ไหม คือแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมไปทักเขาบอกว่าเขาจะล้มตายอะไรเงี้ยผมคือผมไม่ได้ไปพูดกับเขาได้ตรงคือผมพูดกับแม่ครับ ครับ แล้วบอกว่าเขาจะลดลงตายเนี่ยแล้ววันนั้นเขาก็ไปลดลงตายจริง คุณสามารถมองไปในอนาคตได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียว ตอนนี้เด็กน่าจะมองได้ครับ เยอะ เยอะครับ เ ริ่มรู้ล่วงหน้าไปเลยแต่ตอนนี้มันจำมันไม่ค่อยได้ แล้วในชาติเนี่ยคุณพอจะเห็นไหมว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไป คุณจะอยู่ในโลกนี้กี่ปีอะไรคุณเห็นไ หมผมจะอยู่ได้ไม่เกิน50อายุ50จนลมตาย เพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นครับ ถ้าที่เราตายถ้านี่ก็ต้องตายครับ คิดเองปะคิดเองคือมีอะไรมาบอกแล้ว ไม่มีอะไรบอก แค่รู้เองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น หนูมันจำได้ตอนเด็กเลยมันยังจำได้อยู ่ตอนนี้ผมจะเชิญคุณแม่ทั้งสองชาติของโจมวิธีไกรมาคุยกับเรานะครับคุณแม่ปานครับแม่ในอดีตชาติและคุณแม่ถอนครับแม่ในชาติปัจจุบัน แม่ถอนดีกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มพูดอะไรแปลกๆหรือว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ใช่โจมลูกเราคือตอนไหน ประมาณขวบสักสองเดือน เขาทำอะไรกัน เขาอยู่กับยายตื่นนอนเขาบอกยายผมเป็นโดดนะยายบอกจะโดดจะตกเปนะลูกไม่ใช่ผมเป็นโดดชื่อโดด แล้วยังไงต่อ ยายก็ถามติดเที่ยวเขาก็ตอบติดเที่ยวเหมือนกันหมดว่าตายตรงไหนตรงไหนเขาบอกหมด แล้วเขาตอบว่า เขาก็ตอบว่าตายที่เดินตะจันเดินตะจันคือทางเหนือบ้าน นั่นก็คือที่คุณโดด ใช ่สายโยนตาย ใช่ แม่ก็รู้จักคนชื่อโดดไม่ใช ่รู้จัก ตอนแรกไม่ตกใจเหรอว่าไอ้เขาคือสายโยนเก่าชาติมาเกิด ก็ตอนที่แรกไม่ตกใจเพราะพูดมากๆเข้าเราก็ตกใจเองจะกลับมาเกิดได้ยังไงแล้วทำไมมาเกิดกับเรา โทษนะคุณแม่ตาเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับโชว์ยังไง ก็ตอนเล็กๆเขาร้องไห้เขาร้องไห้ถ้าไม่ผ่าไปหาจะร้องอยู่แบบนั้นแหละ เขาร้องไห้บอกว่า เขาบอกว่าจะไปหาย่าตาลเขาเรียกย่าเขาไม่เรียกแม ่ทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ไม่เจอ เขาพูดคำว่าย่าตา ลเรียกย่าตลอด รู้เลยว่าจะไปตามคนนี ้ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่ตาลอยู่ทางวัดน้อยไปทางโน้นหน้าก็จะชี้ทางบอกตลอด เจอจงครั้งแรกรู้สึกไงครับแม่ไม่ตาม รู้สึกมันไปพูดว่าอะไรก็ของมันหมดไปเรื่อยอ่ะมันมีที่มันเป็นพระเขาซื้อแก้วมาไว้ในตู้เพราะมันไปมันก็ไปเอาของในตู้มาดูว่าแก้วเหลือกี่ลูกก็กี่ลูกแล้ว ครับ มันก็ว่าไปยังไงหมดแก้วอ่ะน้องทำแตกหมดแล้วเหลือลูกเดียว เ องก็บอกมา แต่จริงๆแล้วความแปลกของครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะของโจเมงเนี่ยก็คือตรงที่ว่าคุณแม่ชาตินี้เนี่ยก็คือคุณแม่ถอนเนี่ยพี่ชายซึ่งเป็นฝาแฝดคุณแม่เขาสามารถจำอดีตชาติได้และตอนนั้นเนี่ยใครเล่าให้ฟังว่าชาติที่แล้วเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากัน พี่ชายนั่งคุยกันกับฉันที่แหละอันนี้แม่มาแอบได้ยิน ว่า พี่ชายบอกว่าคุยกันเหมือนผมเนี่ยตอนนี้แม่ถามว่าอ้าวจอนเป็นใครมาเกิดละลูกเขาบอกว่าผมชื่อโจ้แต่แม่ถามว่านางนี่คือใครนางนี่ชื่อยะขำชื่อขำแล้วมาจากไหนผมมาจากใต้ผมน่ะโดนกระโปนหัวปนควายแม่งผมก็จุ้มนางวิ่งมาเกิดกับแม่นี่แหละ แสดงว่าชาติที่แล้วนี่เป็นสามีภรรยากันและตายเพราะอะไรเนี่ย เขาทุบตาย โดนทุบตาย เขาต้นงัวต้นควาย ทั้งสามีภรรยาเลย ตายพร้อมกัน และที่แปลกก็คือตรงที่ว่าชาติที่แล้วของโจเนี่ยก็คือคุณสายยนต์ลูกของแม่ตาลซึ่งสายยนต์เองเคยแอบชอบคุณทอนใช่ไหม แอบพอชอบแต่ฉันไม่รู ้เพราะแอบชอบ แอบชอบแต่ฉันก็ชอบเหมือนเพื่อนกันอะไรแบบนี้ เจอกันที่ไหน ก็บ้านอยู่ใกล้ๆกัน ใครเล่าให้ฟังว่าเขาแอบ ก็น้องสาวเขาอีกทีนึงฉันเที่ยวกับน้องสาวเขา แล้วปรากฏว่าชาตินี้เกิดมาก็เป็นโจมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันว่าชาติที่แล้วเขาหลงรักคุณแม่และชาตินี้เขาไม่อยากจากไปเขาก็เลยมาเกิดเป็นลูกของ คุณเขาเคยพูดว่าพูดกับน้องสาวว่าพูดกับพันว่าก็ไม่ได้สวยนะแต่ชอบนิสัยเขาบอกว่านิสัยดี ก็เลยมาขออยู่ในท้องเลยและสายยนต์เคยมีแฟนไหม มี เยอะเลยเจ้าชู้เหรอแสดงว่าชาติที่แล้วคุณก็เจ้าชู้มาสมควรใช่ป่ะจบจำได้ไหมความเจ้าชู้เรา ไม่ค่อยได ้ชาตินี้ยังเหมือนเดิมไหมครับ ไม่แล้ว รักสิเขาเหมือนอะไรครับวันนี้ เหมือนโลกรักเหมือนโลกเนี่ยจูบกันอย ู่จูบกันอยู่เหรอ หอมกันอยู่ จริงป่ะ มาจากโรงเรียนก็หอมกัน ไม่อยากเห็นอาจารย์ไม่เขินอายใช่ไหมจง ไม่ครับ รู้สึกเหมือนเขาเป็นอะไรกันแล้ว ก็เหมือนมีแม่สองคนเลยมีพ่อสองคนนี่คือ ังดูแล้วเรื่องนี้มันยิ่งกว่านิยายเลยครับทำให้ผมนึกถึงละครหลายเรื่องที่ผมติดตามทางโทรทัศน์เอาเป็นว่าถ้าใครนำเรื่องนี้ไปทำเป็นละครแล้วก็รับรองว่ามีคนดูทั้งบ้านทั้งเมืองชัวร์แต่ตอนนี้ผมรู้นะครับว่าคุณผู้ชมคิดอะไรอยู ่คุณวัชชัยจะอธิบายยังไงครับถ้าขนาดนี้คุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เชื่อว่าส่วนมากเนี่ยครับอาจจะต้องบอกว่าทั้งหมดที่ได้ชมกันเนี่ยหรือได้เห็นในหมู่บ้านนี้ก็คือทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่นี่ในการหาเงินหรือว่าในการหาผลประโยชน์จริงๆถ้าเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดต้องใช้เวลานานมากนะเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมคิดจะทำเรื่องนี้หรือจะเขียนเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะฮะมีก่อนหน้านี้มาเป็น20ปีหรือ30ปีแล้วด้วยซ้ำ ครับ นะฮะบางรายเนี่ย30กว่าปีคือก่อนที่ผมจะเกิดด้วยซ้ำจะพิสูจน์ได้ไหมทั้งหมดคือเรื่องจริง ก็นี่แหละฮะก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองที่หมู่บ้านนี้คือคุณไม่ต้องหมู่บ้านนี้ก็ได้นะฮะคุณใช้วิเรียนรู้จากวิธีการในหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยนะฮะแล้วคุณไปพิสูจน์เองที่ไหนก็ได้ฮะที่ไหนก็ได ้คุณเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศเหรอครับ ผมเชื่อว่ามีทั่วประเทศ ทั่วโลกด้วย ช่วงหน้าเราจะได้พบกับผู้ชายที่สามารถจำขุมทรัพย์ที่เคยฝังไว้เมื่อชาติที่แล้วได ้คุณเป็นอะไรตายชาติที่แล้ว โดนยิงตาย สมบัติที่ว่าเนี่ยคุณยังจำได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านนี ้จำได้ และตอนขุดผมไม่คาดคิดเลยครับว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ไอ้พูด สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมสหประชาชาติและประชุม G20 ที่สหรัฐอเมริกาโดยคณะของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีมีสีหน้ายิ้มแย้มแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางกลับถึงประเทศไทยถือเป็นการลบอาถรรพ์19กันยาหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าพอใจกับผลการปฏิบัติภารกิจประชุมสหประชาชาติและประชุม G20 ที่สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหรัฐได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยเช่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปร่วมประชุมเวทีเดียวกันเมื่อวันที่19กันยายนปี2549ทางด้านนายปณิธานวัฒนายากรโฆษกรัฐบาลบอกว่าหลังกลับจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะหารือกับวิป3ฝ่ายถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นซึ่งรัฐบาลยังยืนยันว่าต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการทำประชามติแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านก็ตามประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับสภาพน้ำท่วมขังและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนหลายร้อยไร่ครับโดยที่จังหวัดกำแพงเพชรน้ำป่าจากเทือกเขาสว่างได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและตลาดสดในอำเภอพรานกระต่ายและถนนสายกำแพงเพชรสุโขทัยระดับน้ำสูงถึง40เซนติเมตรทำให้การเดินทางของชาวบ้านเป็นไปอย่างยากลำบากเทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้นำรถแบคโฮมาขุดลอกคลองข้างถนนเพื่อระบายน้ำนะครับและแจกจ่ายกระสอบทรายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนบ่อปลาและนาข้าวจำนวนหลายร้อยไร่ก็จมอยู่ใต้น้ำส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอดงเจริญและถนนในจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับทั้งนี้ชาวบ้านถูกซ้ำเติมหนักขึ้นเนื่องจากน้ำป่าจากอำเภอชนแดนได้ไหลบ่ามาสมทบทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกในอำเภอดงเจริญจึงเร่งระดมชาวบ้านเพื่อช่วยกันรอกแกลบใส่กระสอบสร้างเป็นแนวกำแพงป้องกันน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดี Regency งามดีไทย มาดูเหตุการณ์ในต่างประเทศนะครับทางการฟิลิปปินส์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบ40ปีนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายมีมากกว่า100คนตำรวจและอาสาสมัครสามารถช่วยประชาชนได้มากกว่า 5,000 คนแล้วส่วนใหญ่หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าหลังคารถยนต์นานกว่า24ชั่วโมงเพราะน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ในกรุงมะนิลา ระดับน้ำสูงถึง6เมตรจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันขณะนี้อยู่ที่83คนและอีก23คนสูญหายส่วนผู้เดือดร้อนมีมากกว่า 337,000 คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าแม้ฝนจะตกน้อยลงแล้วแต่ก็เกรงว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะพบศพผู้เสียชีวิตเมื่อระดับน้ำลดลงรัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งว่าวัดระดับน้ำฝนได้ถึง 41.6 เซนติเมตรในวันเดียวซึ่งทำลายสถิติของฝนในเดือนกรกฎาคม2510ที่มีฝนตกหนักวัดระดับน้ำฝนได้ถึง 33.4 เซนติเมตรทางด้านประธานาธิบดีกลอเรียมาคาปาการอารโยได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่ประสบอุปกภัยนะครับรวมถึงขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติเบื้องต้นทางการสหรัฐและหน่วยงานของสหประชาชาติได้รับปากว่าจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์มาให้ครับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังถูกจับกุมระหว่างไปรับรางวัลในงานภาพยนตร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากที่หนีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงเมื่อ31ปีก่อนโรมันโปลันสกี้ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสโปแลนด์วัย76ปีเจ้าของรางวัลออสการ์มีกำหนดขึ้นรับรางวัลในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซูริกช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าเขาถูกจับก่อนจะรับรางวัลเพียงแค่1วันตามหมายจับของทางการสหรัฐเมื่อปี2521ในคดีที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงวัย13ปีโดยให้เด็กหญิงเสพยาเสพติดและดื่มสุราเหตุเกิดในบ้านพักของแจ็คนิโคสันดาราฮอลลีวูดชื่อดังโปลันสกี้ยืนยันว่าเด็กหญิงเคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุโปลันสกี้ได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจเป็นเวลา42วันโปลันสกี้เป็นหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมสมัยชื่อดังของโลกนะครับผลงานที่ทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์ล่าสุดก็คือเรื่องเดอะเพนนิสซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของนักเปียโนชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวที่รอดชีวิตจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าติดตามข่าวอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ แคมเปญยักษ์ใหญ่เดือนรอบปี Pepsi Asian Music Battle กับหนังโฆษณาชุดใหม่กับ2ขั้วสุดยอดวัฒนธรรมดนตรีเกาหลีจีนระหว่าง7หนุ่มซุปเปอร์จูเนียร์ F ลีจุนกิและ4ซุปเปอร์สตาร์ของจีนงานนี้ Pepsi ทุ่มทุนเพื่อสาวกได้มาร่วมปล่อยความมันเต็มที่แบบ Asian Fever และถ้าหากนั้นจะไม่สะใจ Pepsi เตรียมให้คุณได้ใกล้ชิดไอดอลขวัญใจถึงบ้านด้วยของสมนาคุณมากมายงานนี้ห้ามพลาดความมันแบบ Pepsi Asian Music Battle ที่พร้อมกันแล้วทั่วประเทศ เทปเป็นคนชอบเสียงเพลงชอบทำอะไรสนุกสนุกชอบมากเลยเสียงกระเป๋า Pepsi Max เนี่ยสูงเท่าแบบนี้แค่เปิดก็สะใจแล้ว Pepsi Max ศูนย์แคลอรี่เต็มที่ทุกสัมผัส หนูที่ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและดูแลตัวเองทุกวัน แบรนด์ซุปไก่สกัดชนิดเม็ดอุดมด้วยวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองง่ายๆแค่วันละ2เม็ดแนะนำขนาดซองจ่ายน้อย Due to the extreme demand of a 3,000 horsepower engine on the racing track that can boost speeds up to 374 kilometers per hour plus pushing red line the lubricant the most important the best of the best I trust PTT Performa truly a world class standard ในการสร้างสถิติความเร็วมีอย่างเดียวต้องดีที่สุด ที่สุดแห่งความมั่นใจที่หนึ่งด้วยมาตรฐานระดับโลก PTT Performa จากปตท. นักที่จะเก็บไว้จนวันตายกำลังจะกลับมาตามฆ่าพวกเธอมงคลเมเจอร์ชวนคุณวีไปพร้อมกับ6สาวเซ็กซี่สุดแรง Sorority Row สวยซอดวีป1ตุลาคมนี ้นี่เกรดออกไม่ใช่เหรอง านเนี้ยคุยยาวทุกวันของชีวิตน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดี เกิดมาคุย Pepsi Max ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Woody มาฟังเรื่องสุดท้ายครับ จากหมู่บ้านตะเคราะห์หมู่บ้านโลกตะลึงที่คนสามารถจำอดีตชาติได้เพียบเขาก็คือธีรพันธ์ครับเขาสามารถจำอดีตชาติได้ว่าเขาคือพ่อของคุณตาทอดวัย88ปีครับและที่สำคัญเขาบอกว่าเขารู้ที่ซ่อนสมบัติที่เคยฝังไว้เมื่อชาติที่แล้ว ชาติที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจกันว่าเขาชื่ออะไรคร ับ ชาติแล้วผมจำชื่อตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ตัวเองเป็นใครธีรพันธ ์เป็นพ่อของนายทอดที่จำความได้เมื่อตอนอายุ2ขวบหรือ3ขวบนะ มันภาพมันมายังไงอ่ะ มันเหมือนกับความทรงจำในอดีตที่บางคนก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าบางคนก็สามารถรู้ได ้ครับ คือมันเข้ามาเอง พอคุณอายุมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มจางลงไหมคร ับ มันก็อยู่ในความทรงจำผมตลอดแต่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครไม่เคยบอกใคร จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยคุณก็ยังจำได ้จำได ้ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้28 29 ถ้าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่หมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี ้200กว่าปี เกือบ200กว่าปี 200 นี่เป็นกรณีที่อายุมากสุด นี่ผมเพิ่งรู้ด้วยนะครับว่าเขาจำได้ถึงตอนนี้ จริงป่ะ ฮะผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่าเขายังจำได้ทั้งหมด คุณเป็นอะไรตายชาติที่แล้ว โดนยิงตาย ทำไมถึงไปอยู่ที่นี ่เคยเป็นทหารมารบทัพจับศึกอยู่ที่นี ่เป็นทหารคุณเป็นคนชาติไหน เป็นคนไทยครับ แล้วมารบที่นี ่ครับมารบทัพจับศึก สู้กับใครครับ สู้กับพม่า พม่า ครับคือผมเราเล็กได้มาทั้งหมดมัน3ชาติซึ่งมีแต่เป็นติดอยู่ที่เกือบตามรอยแผล ให้เขาดูสิคร ับ ตรงนี้จะเป็นปานนี้เป็นรอยยิงแล้วตรงนี้เป็นปานแล้วก็ด้านหลัง อันนี้มันมาจากไหนครับคุณเดียว มาตั้งแต่เกิดครับ ซึ่งมาจากชาติที่แล้วทั้งหมดเลยป่ะครับ 3ชาติ3ชาติครับ นี่ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาถูก ไม่ได้สร้างเรื่องครับคือแม่คนเป็นแม่ผมเขาจะรู ้แม่ผมรู้ดี คือผมจะพูดคุยกันแต่คนอื่นผมไม่เคยพูดไม่เคยบอกและไม่เคยบอกใครใครถามผมเขาบอกไม่รู้เรื่อง เพราะอะไรคุณถึงไม่กล้าพูดอะคร ับ ผมไม่อยากให้ตัวเองจำในสิ่งที่ผ่านมาอยากจำในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ชาติที่แล้วคุณเป็นอะไรนะครับ ชาติที่แล้วผมก็เป็นทหาร เป็นทหาร ครับ สองชาติที่แล้วล่ะ ก็เป็นทหาร และสามชาติที่แล้วล่ะ ก็เป็นทหาร ชาตินี้คุณทำอาชีพอะไรคร ับ ชาตินี้มาเป็นลูกจ้างของข้าราชการ ไม่มีการเคยเป็นทหารมาก่อน เคยเป็นแต่สาบานไว้เมื่อชาติที่ผ่านมาบอกว่าเกิดมาชาติจะไม่ขอเป็นทหารอีก ตอนนี้เรามาคุยถึงประเด็นที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องของขุมทรัพย์ของธีรพันธ์จากเมื่อชาติที่แล้ว เรื่องสมบัติเนี่ยคือเมื่อเหตุการณ์เกิดเมื่อชาติที่แล้วเราคงทราบพอดีอยู่แล้วว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการมีการฝังสมบัติไว้และในชาติเนี่ยทำไมจู่ๆเนี่ยตอนคุณอายุเท่าไหร่สองขวบสามขวบใช่ไหม ใช่ครับ คุณแม่พาไปขุดใช่ไหม ใช่ครับ คุณสั่งให้แม่ไปขุด ครับ คุณเห็นภาพอะไรตอนนั้น สมบัติที่ฝังไว้เมื่อตอนไปรบทัพจับศึกแล้วก็โดนยิงตายคือฝังไว้ก่อนที่ข้าจะแตก คร ับ แล้วก็พาแม่ไปขุด คุณบอกกับแม่ว่าไง บอกแม่อยากรวยไหมแม่อยากมีเงินใช้ไหม คร ับ แม่ถามบอกว่าเอาแล้วจะมีได้ยังไงผมบอกว่าผมฝังไว้ผมจะพาแม่ไปขุดแม่จะเชื่อผมไหม นี่ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ ประมาณ2ขวบ3ขวบ คุณพูดอย่างนั้นเหรอ ครับ แล้วคุณก็จูงแม่ไปที ่ครับพาแม่ไปแม่จะปั่นจักรยานพาไปซ้อนท้ายพร้อมธูปกับดอกไม ้เกิดอะไรขึ้นระหว่างไปขุด ก็เป็นลมพายุจะเป็นลมฟ้าลมฝนเข้ามาในระหว่างขุดแล้วก็เห็นเป็นงูใหญ ่คุณเห็นงูใหญ่ด้วย ครับทั้งผมทั้งแม่ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาทั้งที่มองเห็นขึ้น ก็เลยเลิกขุด ก็แม่ก็ผมไม่เลิกแต่แม่ดึงตัวผมออกจากกลุ่มที่ลงไปนั่งท่องอะไร จากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้กลับไปขุดอีกเลย ไม่ได้กลับไปขุด ทำไมอ่ะอายุ10กว่าๆ15 16ไม่น่าจะขนองพอที่จะกลับไปขุดไม่น่าจะกลัวแล้วไม่ใช่เหรอ ผมก็ไม่กล้า ไม่กล้า เพราะโตขึ้นมาผมจำคาถาอะไรไม่ได้ ไม่ได้เคยคิดอยากจะกลับไปขุดอีก ไม่คิด แล้วชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยทุกคนนี้เนี่ยรู้ไหมว่าตำแหน่งที่ว่ายที่ไหน ไม่รู ้ไม่รู้ อันนี้ยังไม่มีใคร มีอะไรบ้างครับอยู่ข้างใต้ดิน เป็นทองแท่งแล้วก็พวกพระรูปพรรณเป็นหีบเหล็กใส่ไว ้เป็นหีบเหล็กเลย ครับ ผมถามได้เลยสมบัติที่ว่าเนี่ยคุณยังจำได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านนี ้ผมจำได้ทุกจุด ทุกจุดเพราะมีมากกว่าหนึ่งจุดเหรอ จะอยู่แค่สองที่หนึ่งเขาเข้ามาในความฝันผมเขาบอกว่าถ้าขุดให้ช่วยขุดโครงกระดูกพวกเขาขึ้นมาด้วย โครงกระดูกกันเหรอ ครับแล้วถ้าเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ใต้นั้น และอีกที่หนึ่งเหรออ่ าอีกที่หนึ่งก็อยู่ติดกันคนละฝั่งถนนอันนั้นเป็นที่ที่ เขาฝัง เก็บสมบัติไว้ อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจนะแต่ผมอยากถามคุณเพียรพันธ์ว่าวันเนี้ยกับสิ่งที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยและตัวคุณเองเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะกลับไปขุดอีกครั้ง ผมพร้อมที่จะบอกให้ทุกคนไปขุดแต่ผมไม่ได้ไปขุด หมายความว่าเอางี้กับวุฒิเองเนี่ยวุฒิสามารถไปขุดให้คุณได้ไหม เขาบอกว่าให้หลวง คือขุดมาแล้ว ขุดมาแล้วเอาของให้หลวง แล้วใครจะเป็นคนขุดคุณหรือผม ความรู้สึกผมเหมือนจะให้คนไปทำพิธี ทำอะไรบ้างครับ คนนุ่งขาวห่มขาวนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปทำพิธีเหมือนเข้าทรง แต่คุณห้ามขุด ผมไม ่แต่คุณยืนดูได ้ดูได้แต่ผมไม่ขุด ตอนนี้ผมขอเบรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขุดอะไรทั้งสิ้นผมขอถามประเด็นที่ผมอยากถามมากที่สุดเกี่ยวกับหมู่บ้านนี ้เอางี้ดีกว่าคนไทยที่ดูเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้คงฉลาดมากมีแผนการตลาดให้คนมาหมู่บ้านนี้เยอะเพื่อรายได้จะได้เข้ามาก็เลยอาจจะประชุมกันในศาลาเฮ้ยเรามาระลึกชาติกันเป็นดีกว่า ใช่ไหมเอาจุดนึง แล้วก็เผยแพร่กันเลยเดี๋ยวนายเล่นเป็นคนนี้นายเล่นเป็นคนนี้แล้วมาออกรายการพูดดิสมมตินะฮะ เขายังไม่รู้ว่าจุดขายของหมู่บ้านเขาเนี่ยคืออะไร จริงๆแล้วคุณเก็บข้อมูลมาหลายปีแล้วแต่มันเพิ่งมาเผยแพร่เพิ่งมาตีพิมพ์ผมถามหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณธวัชชัยเองอยากดังไหม ไม่ครับไม ่ไม่ จริงๆเกินกว่าที่ผมคิดไปด้วยซ้ำเยอะมาก ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะดังก็เลยเอาหมู่บ้านนี้มาแล้วก็มาขายหนังสือไม่ใช ่จริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่ออกมาที่เป็นเรื่องเท็จ ครับ สุดท้ายก็จะโดนพิสูจน์ อธิวากาสยตามีกิสนาอุราภวาระยีตีกิสนาอุทารุจกมีกิสาทรงองล มมีผู้หญิงคนหนึ่งเลยครับบอกเราว่าเธอเห็นใครบางคนใส่จงกระเบนนั่งอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ห่างจากเราไม่ไกลนะเธอก็พยายามชี้ชวนให้ทุกคนดู ดูที่นั่นนะ เราไม่เห็น เขาก็นั่งอยู่เลยเขาไม่เห็น ไม่รอดปลอดภัยแล้วให้จงเจอให้จงมีบุญญาบารมีสูงส่งใครจะตอบใช่ไหมฮะไม่เห็น แต่ผมดูยังไงก็ไม่เห็นนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้ครับพิธีกรรมยังไม่ทันเสร็จงานก็เข้าอีกแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสนมเอกของพระนางจันเทวีได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับเราด้วยแถมบอกด้วยนะครับว่าเธอไม่ได้เจอลูกของเธอมากกว่าพันปีแล้ว ในสามเดือนนั้น กระหม่อมเองก็ทำตัวไม่ถูกนะครับจะเข้าไปแจมเข้าไปกอดก็กระไรอยู่ถอยมาดีกว่าสงสัยว่าผมคงสัมภาษณ์เธอไม่ได้แล้วล่ะครับคุยกันคนละภาษา โยมคือใคร คนนี้ไหมคะ ตากายตะเป็นอะไรมาก่อน เป็นลูกบอกฉันไหมคะ โยมจ๋าจำไว้ถ้าหลัก30ขึ้นถ้าโยมสร้างพลังไม่เกิดโยมจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ต้องกายตะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ตากายตะจะลืมคำว่าต ั วตายตัวแทนตากายเต ะเ ป็นคำว่าตากายตะตรงขึ้นโยมสาธุ หลังจากที่สนมเอกพระนางจันเทวีเดินทางกลับไปเรียบร้อยเราก็ได้ปฏิบัติภารกิจของเรากันต่อนะครับแต่เมื่อมาถึงปุ๊บเราก็ได้เจอกับอุปสรรคอย่างนะครับจู่ๆลมก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้น ก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ดีที่สุด มันมาเพราะอะไร ลมมันมาก็เพราะความศักดิ์สิทธิ์มันก็มีที่มาที่ไปมันก็อยากว่าอยู่ที่ว่าจะเต็มหรือไม่เต็มเต็ม ตอนนี้ทุกคนเริ่มจะตื่นเต้นกันใหญ่ครับลมก็แรงขึ้นเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวและในที่สุดฝนก็ตกลงมาครับหลายคนอาจจะมองว่านี่คือเรื่องปาฏิหาริย์แต่ผมมองว่าวันนี้โชคอาจจะไม่เข้าข้างเราครับช่วงหน้าครับเมื่อแดดออกปุ๊บคณะของเราก็เดินทางเข้าไปขุดกันต่อต้องลุ้นกันแล้วครับว่าจะเจออะไรบ้าง วันนี้มีพิเศษนะครับ นี่ก็เป็นโครงกระดูกของพวกนายครับที่ฝัง เราจะได้เจอโครงกระดูกอย่างที่เขาว่าไว้หรือไม่ห้ามพลาดช่วงหน้าครับ ภารกิจแอคชั่นสุดระห่ำของซูเปอร์สตาร์สายลับพันจีในสุดยอดภาพยนตร์แอคชั่นสามมิติทะลุจอเรื่องแรกของเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ผู้สร้าง Pirates of the Caribbean G-Force หน่วยจารพันพิทักษ์โลก1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบดิสนีย์ดิจิตอล3มิติ ผิวคุณผิวความกระจ่างใสหรือเปล่าคะวันนี้ป้อนความกระจ่างใสให้กับผิวโดยโอเลเนเชอรัลไวท์ใหม่ที่มีสารวิตามินบำรุงเพื่อผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกายสู่ภายนอกช่วยโอเลเนเชอรัลไวท ์ความร้อนก็ดีกับการแต่งทรงแต่ก็ทำให้ผมเสียถ้าใช้ Dove Intense Damage Therapy ใหม่จะปกป้องผมคุณเหมือนขนนกที่บอบบางนี้เซรั่มใหม่ปกป้องผมที่ถูกทำร้ายด้วยความร้อนผลลัพธ์คือผมจะทรงสวยไม่แห้งเสียใหม่ Dove Intense Damage Therapy ดูแลผมเสียอย่างผู้เชี่ยวชาญ เรื่องเบรกพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวถ้าเบรกเบนดิกเบรกสั้นด้วยแถบไทเทเนียมสไตรหยุดรถด้วยเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องบินเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก รูขุมขนกว้างที่เห็นชัดใหม่ Rosu Kiss Perfect Porous Serum ประสิทธิภาพสูงคุ้มสู่ผิวเพิ่มรูขุมขนดูเล็กลง 80% ผู้ใช้รู้สึกผิวเนียนละเอียด Rosu Kiss สำหรับรูขุมขนกว้างที่เห็นชัด รายการต่อไปพบกับเรื่องราวของผู้บุกเบิกกระแสวงการเพลงอินดี้กับคุณยุทธนาบุญอ้อมเขามีแนวคิดบนเส้นทางสายดนตรีที่แปลกแหวกแนวอย่างไรและอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาคนนี้ไง The Idol คนบันดาลใจอีกสักครู่ค่ะ ก็วุ่นดีเชื่อมันเยอะเดือดบัดเกิดมาคุย ฮังเซนเคนโกบริษัทขายตรงสัญชาติไทยไทยเรนต์คาร์สุดยอดรถเช่าคุณภาพดี02-737-8888 หลังจากฝนหยุดตกพวกเราก็มาเริ่มภารกิจขุดสมบัติกันต่อนะครับธีรพันธ์พร้อมคุณธวัชชัยพร้อมแต่ผมสิครับถูกทักว่าใส่สีดำไม่เหมาะสมกับพิธีใหญ่เลยต้องเปลี่ยนสีเสื้อเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายได้เวลายกคนไปขุดสมบัติกันต่อแล้วเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะผมจะต้องเช็คอีกทีกับธีรพันธ์เลยครับว่าที่เรากำลังขุดนั้นมันคือสมบัติหรือมันกระดูกกันแน่ คือเท่าที่เข้าใจกระดูกของใคร พวกทหารที่เคยตายเลย ในช่วงไหน ครับก็หลายอดีต ไม่สงครามไหนที่ตายไป พวกรบกับพวกทหารพวกทั้งพวกญี่ปุ่นพวกพม่าพวกนี ้อ๋อเหรอ แต่ผมไม่มั่นใจว่ าที่ทหารไทย ใช่ครับคือทหารไ ทยตอนนี้ผมเองก็ชักไม่มั่นใจเหมือนธีรพันธ์แล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วกระดูกที่เราจะขุดขึ้นมานั้นเป็นของใครกันแน่ไม่เป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกที รอบหน้าไม่ได้กลับมาไม่เจอ ไม่เจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีต ผมต้องดักถามแบบนี้ก่อนเลยแหละครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่ายังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าเราจะขุดเจออะไรตอนนี้ขณะที่เราขุดหาสมบัติกันอย่างขมักเขม้นครับจู่ๆธีรพันธ์ก็ต้องวิ่งออกมาจากจุดที่เราหาสมบัติกันเพราะมีชาวบ้านมาตามไปหาแม่ของเขาเลยครับต้องขอบอกนะครับแม่ที่ว่าคือแม่เมื่อพันปีที่แล้วของเขา เขาไม่ยอมออกจากร่างคนที่มาคนที่วิ่งเข้ามาที่ว่าทำพิธีอยู ่เขาอยากเจอ เขาอยากเจอ ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าเขาจะไปทำไมผมก็เลยส่งทีมงานและตากล้องตามเขาไปด้วยครับมาฟังกันดูดีกว่าครับ ว่าแม่เขาต้องการบอกอะไรกับเขา บางคนก็ซื่อบางคนก็ไม่ซื่อบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีของแม่หีบใจของแม่หีบใจของหนูก็หีบใจรู้ไหมแม่ฝังไว้กับหนูหนูฝังไว้กับแม่แม่ไม่ให้ ไม่เขาเห็นแต่โครงกระดูกไป ได ้แม ่นั่นแหละแม่ไม่ให้แม่ไม่ให ้ตอนนี้แม่ไม่ต้องการให้เราเห็นอะไรทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือโครงกระดูก ขุดเท่าไรก็ไม่เจอนะลูกนะขุดเท่าไรก็ไม่เจอตรงบาดแม่ไม่ให้ขุดเท่าไรก็ไม่เจอตรงบาดแม่ไม่ให้เจอแต่โครงกระดูกโครงกระดูกหนูโครงกระดูกแม่โครงกระดูกหนูโครงกระดูกแม่โครงกระด ู ก ตกลงเราจะได้เห็นโครงกระดูกของแม่ลูกคู่นี้แหละครับไม่ว่าจะได้เห็นโครงกระดูกของทหารซะอีกไม่เป็นไรผ่านไป2ชั่วโมงครับท่าทางว่าคนขุดจะไม่เวิร์คครับก็เลยจะต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยตอนนี้ธีรพันธ์กลับมาพอดีแล้วครับถามเขาอีกครั้งดีกว่าว่าเราจะได้ขุดเจออะไร ตรงนี้มีอะไรพิเศษนะ อะไรคร ับ ตรงนี้มันมีอะไรพิเศษนะครับ นี่ก็เป็นโครงกระดูกของฝังพวกนายครับที่ฝังอยู ่ตกลงเป็นโครงกระดูกของนายครับไม่เป็นไรจะเป็นโครงกระดูกของใครไม่สำคัญนะครับตอนนี้ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเราจะขุดเจออะไรหรือไม่ภายในเย็นวันนี้ครับและในที่สุดหลังจากที่ขุดกันมากว่า8ชั่วโมงภารกิจของเราก็ต้องสิ้นสุดลงนะครับเพราะขุดลงไปแล้วหลายเมตรแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของโครงกระดูกหรือสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียว ตอนเราขุดมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร ผมคิดว่าพื้นดินที่มันกบอยู่ข้างบนมากกว่าคือมันอาจจะสูงมากโดยที่เหมือนเราไม่ได้คิดว่ามันอยู่ใต้จนเกินไป แต่ถ้าเกิดแค่ไม่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยคนเขาติดตามชมเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ออกเปล่านะเฮ้ยแบบจริงๆแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณว่าไง ก็ตัวผมเองบอกแล้วว่าผมไม่ได้ให้ทุกคนในประเทศไทยมาเชื่อในสิ่งที่ผมมาสิ่งที่ผมเห็นแต่ผมเชื่อในตัวผมเองผมไม่ได้ให้ทุกคนมาเชื่อ สุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีข้อสรุปครับเพราะเราอาจจะขุดไม่ลึกพอหรือไม่แน่ครับใครบางคนอาจไม่ต้องการให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ผืนดินนี้ก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกเฟลอย่างมากครับผมเสียใจที่1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริงให้กับคุณผู้ชมได้เกี่ยวกับหมู่บ้านตะเคราะห์แห่งนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะให้เราฟันธงไปเลยนะครับว่าตกลงเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องงมงายแหกตากันแน่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีข้อสรุปดีๆนะครับวันนี้ถ้าผมเป็นชาวตะเคราะห์ผมก็ต้องเชื่อแน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแต่ถ้าผมเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มาจากหมู่บ้านนี้ผมก็อาจจะคิดเป็นอื่นก็ต้องเข้าใจนะครับบางคนเขาก็อยากจะรู้อดีตชาติเขาเป็นใครมาจากไหนบางคนไม่ต้องการจะรู้บางคนก็ไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่สำหรับผมแล้วไม่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็มีปลายทางมีจุดจบเดียวกันนั่นก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันก็คืออย่างเดียวที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับการสัมภาษณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าเรากล้าทำ มีหลายคนเขาพูดว่าวูดดี้เองเนี่ยไม่เหมาะสมที่สัมภาษณ์ครับผมไม่ได้นี้ที่ต้องไปไหว้พระหรือว่ามีความต้องการที่ต้องไปเข้าวัดถามว่าและสุดท้ายแล้ววูดดี้จะต้องเข้าวัดทำไมล่ะอย่างนึงที่ค้างคาใจก็คือเรื่องของเรทอย่างนี้ดีกว่ามีคนบอกว่าพระหนุ่มนี้หรือว่าถ้าจะนิมนต์ไปไหนต่อไหนเป็นแสนบ้าง เป็นล้านบ้างต้องใส่ซองหรือว่าต้องมันคือยังไงครับท่านมันจริงไหมฮะว่าคือมันเป็นล้านล้านเนี่ยท่านเข้ามาอยู่ในโลกของธรรมะเนี่ยท่านสามารถระงับอารมณ์ทางเพศได้ยังไงก้าวร้าวพูดตรงถามตรงมีความรุนแรงบ้างในวาจาไม่เหมาะสมกับพระ พระอาจารย์มองในเวลานี้ไม่มีใครเหมาะเท่าวุฒิแล้วนะถ้าวุฒิไม่มาสัมภาษณ์พระนี่คุยกับวุฒิถึงเกิดมาคุยไม่สมบูรณ์แบบนะ ติดตามการสัมภาษณ์ครั้งประวัติศาสตร์กับท่านว.วัชระเมธีคืนวันอาทิตย์หน้า 4:30 นทางมรณะทีวี เขาเกิดมาเพื่อคุยอยากได้อะไรก็ต้องลุยทุกเวลาทุกนาทีเพราะวุฒิ Sure many other better เกิดมาคุย